أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدتها وقومها مخکنا بیان اغد هدهد شروع د سلیمان علیه السلام مخکی دک هدهد اغفل عذر اغه بیانم نفع اغه عذر کې اغه یو خبره پرون کړي وا چې ما یو خزا مونتی واګه بادشاہت کوغه د هر ضروری شی د مملکت میلو او داګه د پر یو لوی تختو پرون ترجمه کې دیر شو ورپسې ننم دغه هدهد د ملا چرجک داغه بیان دی چې کوم سلیمان علیه السلام دی کړی خو دې نه مخکې دی باندې ځان پوهې کې دا مرغان زمونږ استاسو په ټولو کارونو باندې پوهېږي ګوري چې دی ګوټ گئی ا دې لګیا دی بچ ماتی او دې لګیا دی نور ته عبادت کوي او دې لګیا دی خدای ته عبادت کوي فهم او سوج الله دې ورکړي نو مولا چرجک هغه دا خبر وکړه چې وجدتها وقومها يسجدون للشمس بتور تعجب وکړه ما اومنت دا خزا وقومها او قوم د دې يسجدون للشمس چې سجدي کول انور ډیر حیرانتیا والا خبره مې ولیده سليمان عليه السلام دې دا خزا او د دې قوم لګیاو نور ته عبادت کوي نور ته سجدي کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی وزین لهم الشیطان او دی ملا چرجک دا خبره مکړه وزین لهم الشیطان خیسته کړو لهم دی قوم تا دی بلکیز او داغه قوم تا الشیطان او شیطان اعمالهم اعمال شرکیه ده دی د دې ګنده عمل هغه وت شیطان هغه خیسته کړو دی مرغ دام په جندل چې دی کوم خبره کې لګیا دی ندا د الله د وحدانیت خلاف ده او دا دی چی کم کار گئی نو بدی که دی شیطان اخته کردی دی خبرم زیادالا دا مرغیب بدی ماننیم پوشوا چی دا شیطان مبتلا کردی دی شیطان اخته کردی دی او شیطان اغد دو بکردی دی نو بدی ماننیم دا پوی دا بسد ده همانی سبیلی بس دک شیطان چی کم دی دی منا کردی دی آنی سبیلی دا حق لاره نا نو داو دم پتا و چی دا حق لاره نا دا دنور عباد زکا حق چلی دا اللہ تلا توحید دا اللہ عبادت دی فهم لا يهتدون فزدي لار نمومي دي هدايت اغن نمومي سي نهج باندي دي نرواني الله يسجدو دا الله يسجدو دا متعلق ته يا هو فساد ده سرا دي من کړيو شيطان ده حق لارنه حق لار نه څنګه من کړيو الله يسجدو لله دا چې دي سجدا الله تعالی ده نه کوله دا دغه مطلب شه دی شیطان من کړو د حق لارې نو څه مطلب الله یسجدو لله دا چې دی سجدنه کوله الله تعالی نو دا داږي وضاحت شو یا دا فهم لا یهتدون سره لګیدلې نو بیا معنا دا شو فهم لا یهتدون دی هدایت نه مونته دا لفظ الله ملي بلا بیا زائد دی فهم لا یهتدون دی لار نه مونته الله یسجدو ای یسجدو لله دا چې دې سجدو کې الله تعالی ته دې طرف ته لار نه مونته دې طرف ته هدایت نه مونته چې دې سجدو کې الله تعالی ته دا د حق لارې نه دی شیطان منه کړو منه کول سو هغه دا چې دې هدایت نه مونته دې خبره ده دا چې دې سجدو کې د الله تعالی ذات او بیا ذکر مولا چرجک دا الله جل جلاله د ذات څه صفات هم ذکر د خپل علم مطابق دا خبره وکړه دې سجدي نه کولی الله تعالی ته الذي اغى الله تعالى يخرج الخبأ شرب بس فتشه فی السماواتی چی کائن وی اسمانونو کی والارد ازمکو کی ویعلمو او دی سیدی ولی نکی آگا اللہ تا سیا سیدی نکول آگا اللہ تلا تا یعلمو چی پوئی گی ما پا آگا سبانده تخبونا چی تاسو پتوائے وما پا آگا سبانده تعلنونا چی تاسو اخکارا کوئے نگور مارغو دا اللہ جل جلال ہو صفات ام بیان چی آگا ذات تا ولی سیدی نکی چی کم پت شیدو ندا اسمان نرو بس باران دے دغه رنگ دی الله رحمتونه دی یو سدی د بر نه چې کوم سيزونه راځي چې هغه الله تعالی راوځي الله تعالی نازلې او د زمکه نه چې راوځي نباتات دی ګي اغان دي وبدي مدانيات دي تیل دی یو سو بل سو د زمکه نه چې کوم پټ سيزونه هغه الله راوځي یخرج الخبء راوځي پټ شي چې د پاسمانونو کې ول ارض یو زمکه کې نو هغه ذات تولی سیدی نه کی او دا خپل علم مطابق مولا چرجک د الله وسب بیان ذکر مولا چرجک کار هغه دا چې د الله جل جلاله دا کمال ورګړو چې زمکه کې بکم ځکه پټي وبوي نه د سليمان عليه السلام ته پاګې باندې دلالت کو او هغه وبوا هغه په جنات او په پریانو باندې روباسلی او لخر باغ استعمال کړ نو خپل علم مطابق د الله جل جلاله صفات بیان کو سمر چې د د سنات او د حربت مطابق د الله صفات پادشو د الله حقيقي صفات د الله جل جلاله چې کوم حق د صفات لري باغې باندې انسان نشي مطلع کېده نو باغې باندې په مل چرجک سم مطلع شي خو دا مل چرجک دمر چې سمر او د علم داګه بیانې اول دائم وي د دا هغه ذات عبادت ولې نه کوي علم ما د خو چې هغه باغز ګوي چې تاسو پټوي کتا سپټ عبادتوم کوي الله تپد د جریدې سه عبادت و ما تعلنون واس چې تاسو اخکارا کوي ینه کتا سو خپل عبادت پټ کوي اخکارا کوي نو الله نو ویریږي الله تعالی پاګي باندې پوي نو دا غزا د عبادت پکار دی چې کوم پپټ او پکار باندې پاګي باندې پويږي او بیا الله لا اله الا هو رب العرش العظیم پوئی کی پاگت باندے چی تازیو پٹھا گا افتار کرے ناغا سوک دے اللہ اگا اللہ تعالی لا الہ چی نشت دے بل لائک دے عبادت دے سر اللہ ہو مگر دے اللہ تعالی رب العرش العظیم او رب دے دا اغلوی عرش ندا اللہ جل جلالہ عرش دا یو مخلوق دے اللہ یو دو مخلوق پیدا کردے دا اللہ جل جلالہ سر ازاد سر تعلق دے دا اللہ مخلوق دے او دا اللہ سر تعلق دے سر پدې باندې مونږ نه پوهیږو الله تعالی په خبره دی خو الله ځان ته نسبت کړی دی رب العرش العظیم دی رب عرش دی رب پیدا کړی دی خبره ده چې الله تعالی کور نه دی ځکه چې الله جل جلاله کورتا او محتاج نه دی نو دا د مولا چرجک بیان دی ځکه دا الله وحدانیت یې بیان کړو دا الله ربوبیت یې بیان کړو دا الله علم یې بیان کړو او د الله جل جلاله صفات د صفات ایم بیان کړو د الله د وحدانیت ایم بیان کړو د هغه د شرک ایم بیان کړو او د هغه نه حق پرستی ایم بیان کړو سليمان عليه السلام د ټول بیان کړو د هغه مخکې اولاړو خپل عذر بیان کړو چې اصل مسله غداوه چې زه د دې وجنا هغه نو ما او غایب سليمان عليه السلام چې کله د خبرې ووري دي نبی سلیمان علیہ السلام مونږ به تحقیق کو تا خبرې وکړې نو مونږ به تحقیق کو تحقیق وکړی دا نه چې مطلب یو شاګرد دی یاد کالج دی یاد مدرسې دی او یاد جماعت ته بس هغه سو وېد په دې مارو نه تحقیق ورسته وکړی چې حقیقت څه شي پس منظر زره نو سلیمان علیہ السلام د لاندې ما تختو کې دا غو پلشکر وګو دا غو جنود وګو سليمان عليه السلام یې موږ په تحقیق کو قال او سليمان عليه السلام سننظر زرد چې موږ به وګورو زرد چې موږ به سوچ او تعامل وکړو اصدقتا چې آیت اړتیا ویلې دي ام كنت من الكاذبين یا ته یې دروژن چې کوم نور دروژنان دي باندې کې تم عام طور یو دروژن انسان نو دا یو ډول وی چې تر اړتیا وی کې دروژن زکه درو او اړتیا تحقیق نو تر اړتیا ویلې دي صداقت دې درګي یاد درو جننې عام خلک چې کوم خبره فوزر کې خسته کې درو وي نو تم پاګه خلکو کې خپل درو دې خسته کړو او باندې یو ځان دې سزا نه هغه بچ نو تحقیق وکاري سليمان عليه السلام یې موږ تحقیق او سليمان عليه السلام د تحقیق لپاره دام وکړو د معلومولې وکړو او بل طرف ته یو قوم داسې په سلطنت کې موجود د عام بادشاہاتو چې هغه د پته نه و زکه علم ایب سليمان عليه السلام ته نو داسې خلق موجود چې د الله نه علاوه عبادت کو او سليمان عليه السلام سره دام غم شو دا غي د دعوت فکرې مو آیته ختم ولیکو خبرم ځاله او بل طرف ته ددم تحقیق کو چې دا مولا چرجک دې درو وي او کده رښتیا وي نو دوړو خبرو د فراغ یو خط لیکو او هغه خطي مضمون رستو را روان دي خو دته وي اذهب بكتابي هذا لالشا بكتابي په خط زما باندې هذا چې دادې نو فعل کې الهم دا عمر زوا غيتا ثم تول عنهم بیا او ګرځد دوی نه لګرا رستو شا یو سیټ شا فنظر بیا سوچوکا وګورا ما زیدعون چې دی یو بل ته جواب ورکړي چې دی یو بل ته سوې د دې خد برکې د سری اکشن کې یو سکردار اغادا کړي نو ګورا قاصد ته چې خط ورکې ناغه بپوې یو طرف ته اوس د قاصد حق ادا کړي الله جل جلاله د خپل دین کار د مرغانو مغستې دا یو مولا چرجک دی او زیو غقوم بیا دعوت قبلی او راضی مسلمانی همغه تاسو په سیمنده و دې روزه لپاره په شی یو زمادات تک درا بلې زمادات تک ازم کازه نه خوزان پټ کده دعوت کار شیو د دین خوراو نشي الله جل جلاله دا د مارغانو نه مغستې شی ولې سلطنت او بادشاہ د دې په ذریعہ باندې الله جل جلاله د وسیله او ذریعہ کو او هغه دعوت هغه قوم قبول کو نه دی ود کاسه ذریعہ دیوا دعوت هغه دوړو سلیمان علیہ السلام ورکو دوتا اداوت ورسو سلیمان علیہ السلام دوتاویز زبی کتابی حاجا لال شاہ پخط زما باندی حاجا چی دا خط دی و تیخو فعل کی الیہم دا غیت ورو غرزو سم تولا عنهم بیاواری گد دوینا فنزر ما زایر جون اگور اداب متوکر خط و تیویز که ورزو چی مارغو خو بی عام تو خلق رٹینگی پریدیه نکا گناہگاری کاغا خیو کبتی خوبسو گٹ والا را بغائی نو دیو جی آگا خط وی اغیت ور غرزو او بیا دلتا قرآن خدا بیلی دی سلیمان علیہ السلام وی اغیت ور غرزو خود تفاصیل ہو جی کم واقعات دی کی اسرائیل کی واقعات تم دیر سوا دی واللہ تعالی حقیقت اللہ تمعلوم دی حقیقت سرے خود تفاصیل ہو لکلی روح المعانی آدھا کرنگی تفسیر مظہری خازن وغیرہ طول دا لکلی چدا ملکی بلکیز سی گما دا پخپلا کمره کې به بند وا دروازه به بند وي د دې ګاډ به ولاړو د سر په یو کړکی او روشندان پری هو جنور لپاره ځکه عبارت جنور به کو نو چې کله باقي کې نور کوم کې نه هغه ته به سید کولا نو دې لړو او انت کړکی کې کې نه تاګه آرام کو نه دلتا وزر پړکاول شروع با پړکاول سره خلک هم دې ته متوجي شو ګاډ هم دې ته متوجي شو د کمرې نه دننه دې مقدر جنور لیک جنور ناراضي کړکی کې نه دارا پاسې د پړکاول سره نو خطې په دې باندې ورګوزار کړه پاس دا په خپل تخت دنه کمره کې په خپل سرير او کټ باندې ناس دا خطې وته ورغورځاو نو دا کار یو بیا سليمان عليه السلام د خط ادا کولیو چې بیا ډایرک مراله د دې ریکشن تا وګوره خط باندې کې دې څه کوي دې څه کردار ادا کوي د دې باندې کې دې څه وای د دې رائے صدا د غیر الله عبادت پری دی او د غیر الله عبادت هغه نه پری دی نو دا عمده کې ذکر وو والله علم روایتو کې تفسیری روایتو کې د کسي لیکلي صحیح کې دي شي غلطم کې دي شي خودم راکړ ذکر د سليمان عليه السلام وی دا اغي دا وړه او بیا دا غي نه اوسه ته شه ودرېګا او بیا انتظار وکړي د خپل کې سګي بهرحال خط اغي اگر واغستو بلقیس ملکه بلقیس دغه بادشاہ نه چې وا دې دا خطر واغست او کوم تا چې کوم سردارانو د دې مشرانو کوم اسمبلی والا ممبرانی وزیران مشران کوم چناو خلک د بادشاہانو خلکی نږدې خلکی هغه ته ملاوي لیکي را وکی نو هغه را جمع کړو او دې ته وی قالت او دې ايها الملو اي سردارانو اي وزیرانو اني بل کی الی کتاب کریم را غرزول شوی د الی ما طرف ته کتاب یو کتاب کریم چه اگه مختوم ده پاگه بانه مهر والی شوید سر با مهر ده یا عزتمن خط ده ده عزتمن انسان ده طرف ده زکر ده اگه مضمون چه کم ده ورپسی را روان ده نو داسه مضمون لگه ده چه ده معمولی انسان مضمون اگه نده دلوی انسان مضمون ده خط کیسو نو خط کې داو انه من سليمان انه دا مکتوب چي دي دا خط چي دي من سليمان دا طرف دا سليمان عليه السلام نه دي دا سليمان پیغمبر دا طرف دي و انه بسم الله الرحمن الرحيم و انه عشان نه دي بسم الله الرحمن الرحيم هر یو شروع او هر یو برکت او هر یو خیر دا د الله د نوم سره تړلې شوی دی چې هغه عام مهربان دی دا هغه مهربان دی په دنیا کې عامري او اخرت کې مؤمنانو باندې خاص کړ دی نو دا مضمون یې په کلی کړو انه بسم الله الرحمن الرحیم نګور بسم الله هغه پکې بسم الله خط کې لیکل پکاري سزل چې یې لیکي سزل چې یې بسم الله هغه عادت دی فده بسم الله حق اگر نشی ادا کوله بسم الله ولا الفاظ په خط کې لیکل پکار د نبی علیہ الصلات والسلام خطوط کوم بسم الله لکه نبی علیہ الصلات والسلام یو خط لیکل هره کله دا هغه مضمون دا بسم الله الرحمن الرحیم لومبه بسم الله من محمد عبد الله ورسوله الى هرق العظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى لیکل بسم الله الرحمن الرحیم او بیا لیکل من محمد عبد الله ورسوله دا د جانب د الله د بندره عاجزی و نبی علیہ السلام کی کمال توجه عاجزی و او بیا خپل رسالت اظهار ایم کړو چې د الله رسول او بیا لیکل دا چا طرف ته الہ رک العظیم الروم د هرکل طرف ته چې د حکومت او د سلطنت دروم هغه بادشاہ دی نو هغه تعظیم ایم پکې سناځو هغه ذکر کړو او بیا لیکل سلام علی من اتبع الهدى کافر باندې سلام نشي کولای السلام علیکم نو لیکل سلام علی من اتبع الهدى دا الله سلامتی لري پاره چا باندې چې څوک د هدایت د لارو اتباع کوي څوک هدایت مني او هدایت ته سي لګین پاره سلامتی به سلام لیکل او د دین ابو ستو لیکل نبی علی السلام اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام د دین ارستو د بسم الله او د سلام نرستو زت الله دعوت در کوم بدعاية الإسلام دعوت د اسلام اسلم تسلم نبی علی السلام ته تابشه مسلمان شنه سالم بشي تا سر بجنگ نکیگی تا نبا جیزیاو ٹکس اغا نشی اغسطے اب یہ وقت پرمائلو نبی علیہ السلام تا لبا اللہ ڈبل اجر در کی دو سوابات ملوشی اب یہ وقت پرمائلو لکلیو پین تولیت پین علیک اسم العریسیین او کچر توالے دے تا دعوت قبول نکنو دا دی زمیدار و خلق و گناہ با پتا بانی اب یہ بکی دا درے میسی پارے غا یاد لکلو یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوا ام بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله آیات اخره پوری نبی علیہ السلام لیکل ندا د خط طریقه الاول بسم الله لیکي بیا سلام لیکي او بیا داګه نرستو خپل نوم بولیکي او بیا چې چا ته لیکي داګه نوم بولیکي او بیا به داګه نرستو د خط هغه مضمون لیکي ندا که سی خط نبی علیہ السلام لیکل نو سليمان عليه السلام خط لیکلو بسم الله لیکلو اوه بس دیم خبره مختصر لیکلیوه اللہ تعالو علی واتونی مسلمین دا چه سرکشی مکوه پا ما بانی علو مکوه پا ما بانی تکبر مکوه پا ما بانی تیزی مکوه پا ما بانی بدمشی مکوه پا ما بانی واتونی مسلمین او راش ما تغاڑ کی خودون کی منکات شه تابدار شه نو دا دو جملی سلیمان علیه السلام دیکلیوه تا دیر بہترینی د حکمت د دکې جملې ځکه لوی خلک چې دا غي گفتار او کردار وي موږ د سقاط دی کولې پړپړ دی نه جوړ لوی خلک به ضروري الفاظ باندې اکتفا کوي که په موبایل باندې شي ضروري الفاظ باندې اکتفا کوي زموږ وځم سکول یو استاد دا چې کال کې بدلې خبرې کوي ضرورت باندې یا د مدرسې استادان اېته خبرې کې بدلې ضرورت خبرې کې بدلې کیسه نه کوي نو خط کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا نور بادشاہان هغه چې په خط لیکل لوی خلک چې خط لیکنه هغه اضافي خبرې نه کلی بس ضروري مضمون لیکي د خپل شان مطابق ضروري خبرو باندې اکتفا نو سليمان عليه السلام دوا خبرو باندې اکتفا کړو یوه دا خبره کړو الله تعالی علی دا چې علوم کوي به ما تاسو تکبر اختیار کړي د جنگ لارې اختیار کړي دوی اختیار کړي ما سره بدمعاشي او مقابله اختیار کړي نو زما مقصد هغه دانه دې داسې مقام مقصد زما سره نو رای داغی اصلاح اکلا پا دی خط کی داغی اصلاح اکلا داغی ذهنی طور ذهن ام داغی متوجه کو ذهن چکم مقصد اون آغا مقصد دو الفاظو کی بیان کو واتونی مسلمین ما تا چرا دے دی اسلام پا حالت کی راش مومنان شد یا دا مطلب د تابعدار راش ایمان خو به تدل ته خود اسلام به تدل ته خود نو مسلمین معنا منقدین ما سره تابعدار اغه راش نو دا اغه غټه غټه خبره سليمان عليه السلام خط کې اغه دلی کړی نو خط یو سنت طریقه را په خط باندې دعوت ورکول شي لکه سليمان عليه السلام ورکړ نبی عليه السلام ورکړ په خط باندې غم راځم کول شي په خط باندې ډیر کارونه کیږي بعضی کارونه په خط باندې نه کیږي چا مثلا شهادت ته تبز د قاضي دربار ته خپل گواہی ولي کې قاضي سي بس په دغه موقع باندې زوما او داسې داسې شي وي د زوزګار نه نو گواہی پینا دا کی خبر هم ځاتل بعضی خبرې داسې دي چې په خط باندې نه راکی زیات تر خبره خط او کتابت او میسج وغیرہ سره هغه سره دا کېږي نو دعوت هم سليمان عليه السلام دیتا ورک او اسلامي خبره مطلب کې دغه لیکل نو دې دا خط پڑاو کو خپل خلکو ته پڑاو کو او قالت دی اوه مشوره کول خلکو سره ځکه زنانه وا ایو الملو ای سردارانو افتونی فی امری افتونی ما ته فتوا راګه فتوا ویل کی په حکم په فیصله فتوح سلمون غدی ته وای چې کوم عالمی مفتی هغه خلک فتوا طلب کوي کوم حکم طلب کوي نو هغه ته فتوا ویل کی شریعت مضبوط حکم دلته دینه مضبوطه خبره مراده یا مذهبي خلک به د خپل مذهب مطابق دی ماده فتوا راګه ماده حکم بیان کی مذهب دا غي یو د نور عبادت اگر ارچا مذهب یی کدی دوه مذهب جی نای خپل اصول وی خپل مسلې او تسلی وی او کدا غرانګي کدی نور عبادت کی کدی دستور عبادت کی دا غي یو خپل اغه دین وی د اغه انداز مطابق دی تاسو یا مطلب دا دی ماده فو حکم راګه ځکه دلوي طریقه ته ځکه پاګه کی کاپی دمکی موجود وا او کافی ترغیب هم کې موجودو او د الله جل جلاله هونم طرف ته د الله وحدانیت طرف ته هغه طرف ته دعوت هم کې موجود نو دې مشوره کولا ایها الملو ای سردارانو افتونی ای وزیرانو افتونی حکم را کې ماته فی امری په معامله زما کې ما كنت قاطعه ام ما كنت نیمز قاطعه امرن فیصله کوونکی د یو معاملې کټکوونکی د یو معاملې حتی تشهدون تر دې چې تاسو حاضر شې ماته تاسو حاضرین کې زمما په معاملې باندې گواشه نزب فیصله وکم دې بار کې جوسو نو کوم بلکیس دسته جواب ور کوم بلکیس دا هغه دسته جواب ور هغه قران هغه جواب ذکر کړي دا دې د جواب نه بدل کی چې کوتا ته مو داخله جنگیلی کلکو جنگیم کلکو مضبوط خلکو تا دی خپل طاقت بیان که قالو نحنو اولو قوتن دیوی منگا خو خواندان دا طاقتیو و اولو باسن خواندان دا جنگی شدیدن سخت والامروی لیکی او معاملو اڈر تا تسپار لشوی اڈر باتکه فانزوری مازا تامورین بس تسو چکا مازا تامورین چه تس پیسلہ که تس اڈر که کده جنگ حکم که چه ورزو پی نزمونگا طاقتم سیواده خو جنگی دلیو سخت جنگیلی خلکیو نچه بس ورزو پی نو بے سوچے سمجھے اغی دے خزے دے جنگ ترگی بور چرا مطلب کہ جنگ پل غالی نو مضبوط فاور والی زمونگا فاور شتا سلیمان علیہ السلام سر بلڑی بور سر دا پاس در شتا دیو دا سلیمان علیہ السلام طاقت مشاہدہ کرنو خپل طاقت دی لی دلے ہو اخپل زور لی دلے ہو سلیمان علیہ السلام زور دی لی دلے نو نو بلکیس د جنگ فیصله مخ کې د هغه د ازمایش کولنه د سړی د پہچان نه چې حیثیت یې سره دغه مطلب دنیا دا او پیغمبر دی د دې مخ کې د جنگ فیصله کول خدمی فیصله کول چې بس ورځه پی نو لاول خدای دې کوم د رائے رات کړه زکه مشر جی رائے باغلو لازمی نه چې رائے دې قبول کړي چې کوم وزیران مشران رائے دې واغستا خو رائے دغه خو هنه شو دغه مفسد دی وته لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په صحابهونو راي واست الله وتعالی وشاورهم په لمر هو فیزا اعظم تفتوکل الله هو فیصله چې توګه چې په کوم اراده باندې ته اعظم کې پال الله توکل غره چې د دې ټول خبرې ولدی سره مشوره کوه راي ته نقلا خو چې په کوم باندې ستا اعظم خوش ستا اراده په پخ شو نو بیا په دې مشوره باندې اعتماد مکو او توکل الله په اعتماد توکل په چا باندې کوه په الله تعالی باندې نبی علیہ السلام او انسان صحابهونو راي واست یو مملکت او د اسلامي حکومت لیډروم نبی علیہ الصلوۃ والسلام داګه مشرم صحابانو غراي غست نو دیم راي واغستا او هغه راي د جنگ ورګلا خودی وینا د جنگ مسله صحیح نه ده ځکه جنگ د مسلې حل نه جنگ د مسلې حل نه ده قال دی وی ان الملوک اذا دخلوا کرت ځکه قانون او حال ده د جنگ ان الملوک بچان جنگیالی چی دی اذا دخلوا کرت هر کله چې داخل شي هغه یو کلی ده نو افسدوها کله خراب کی آبادی ورځي بزاری ولا وسوځي فصلونه ولا وسوځي انسانان ولا قتل کی بچی ولا قتل کی کورونه ولا ویجاړ کی باغونه ولا ویجاړ کی نو ارض خراب کی ناغي وک جنگ کی نو د جنگ قانون خدا دے بعد جنگیالی بچان چې کلا یو ملک ته داخل شي نو افسدو افغانستان ته ورګا ټوکړي ټوکړي لوټي لوټي دے جوړ چې بیا لوټي لوټي چې جنگیالی وتر داخل شي ادریم کار داوشی په جنگ کې هغه وې وجعلوا عزت اهلیا اذله چې کوم عزت من خلق دغه علاقې وی چې بچا باندې حمله وشي نو هغه ذلیل کړی ته جنگ خدا قانون دی چې کوم عزت من خلق کی سیاسي طور مشرانی نو هغه ذلیل کی قتل کی یا دینی طور مشرانی دا هغه ذلیل کی او ختم کی او مخلوق ځان درا وړي نو د جنگ خدا قانون نو جنگ کیږم په دې باندې د بلګیس یو زنانه وو خيار زنانه وو اغه د جنگ راي ورکړه جنگي اختیار نکوه خو د جنگ اصول او د معلومو چې جنگ سره سکی نړم به وځم بانکلا ادریم وځم بانکلا چې جنگ سره عزتمن خلک دا غزه ذله کی او دا کوم داسې ګره پاکستان کدي وخت کې جنگ نشته خو حالت جنگ کې څنګه د دې عزتمن خلک چې دې ذلیله کولې سیاسي تور یو سیاسي لیډر باندې عمل کی بلبانی کیږي بلبانی کیږي بلبانی کی دینی طور چې کوم وخت ته دینی اسلامي پټاري دا وی په لیډرانو باندې تر تر سره هغه د دین نه هټاول شي او د دین نه لری کول شي د پیسو بلالج باندې په یو سره باندې په بل سره باندې دا جنگ اصول دي چې دا غزه کم لوی خلکی سیاسي تور یا دینی تور خلک هغه سره تړلی چې هغه نه تسېټ دګي نو د خلکو ذهن منتشر شي خلکو کې پرته پرتی پیدا شي نو بیا خلک منظم نه نو بیا غی جنگ نشی کولی نو خلق جنگیالو تا آسان شی نو دیم دا ہوئی کچر جنگ اختیار کرشی نو جنگ سر یو ملکون خراب شی ادویم دا اغز عزتمن خلق کی زلیل کرشی و جعلو عزت احلی عزیلا او دا بادشاہان اگر زی دا غلق کری دا دی اگر زی عزتمن خلق دا دی کلی عزیلتن زلیلان و کذالک افعلون او دا رنگی کار دی کئی پا جنگ کی دا رنگی معاملہ لازمی طور کی گی جنگ دا دین خالی نہیں خرابے او عزتمن خلق و تزلیل دا دو کار پکی کی گی نو جنگ دا مسئلے حل نہیں ابر ہم زیادہ دارا بلکیس دے قوم تداوت ورکو چی دا تاسو کمرائے راکے کستاسو رائے زنہ قبلوم نستاسو پرائے کی دقا دقا خبر دا خو جنگ دا مسئلے حل آغا ندے اس سکا رائے دے سورکا نو هغه راي ورپسې هغه بیا بیان دی دیوې زه دا سړی معلومو تخپی او هدايه لګم چې دې سکی نو بیا تخپی او هدايه هغه لګلې دا غي بیان ان شاء الله به بیا سباره وجدتها ما منتلي ذا دي خزلرا وقوم او قوم ذا دي لرا دا دا غمار غبا يان دي مولا جرزك يسجدون للشمس چه سجده قول الورتا من دون الله ما سوا دا اللانا وزين لهم الشيطان وخستقر وديت شيطان اما لهم بنگدا مال دوئي فصدهم بس دی منکریوان سبیل دلار حقنا فهم لا یهتدون بس دی لارن منتا لا یسجدو این یسجدو دا جدی سی جو کی للہ اللہ تا یا فصدهم سرو تلائے فصدهم دی منکریوان سبیل دا حق لارنا اغا من اداوا اللہ یسجدو للہ دا جدی سی دین کولی للہ اللہ تعالی تا الذي جازات يخرج الخبأ جروباسي پټشه فسماواتی چی ویسمانونو کی والارد یوزمکو کی ویعلمو پویگی ما پاس بانده تخفونا چی تاسو پتوائے وما پاس بانده تولینونا چی تاسو اخکارا کوائے اللہ اوچی اللہ تعالی دے لا الہ نشت دے بالمستحق دے عبادت غسرا اللہ ہو مگر ہا دے لا الہ نشت دے بالحق دار دے بندگی دے غسرا اللہ ہو مگر صرف ہا دے رب العرش العظیم پالون کے دارش لے دے قال اوی سلیمان علیہ السلام سننظر و زرد چی من بسو چکو تامل باوکو من باوکورو تحقیق باوکو صدق تا چی آیا تارش چا ویلی دی ام کن تا یایی تا من الکاذی بیند درو ویون کنا اذهب بی کتابی حازالا شپخت زمان سراچ داده محری پی وو بندی که خطی ولا ورکو فعل که اور زودا حد الیهم دویتا ثم تولان هم بیا راو گرز دوینا یعنی او سیٹ تشلک سیٹ تشی دیخ پل مشور ہوگی نفنظر پست و گورا ماذا یرجعون چیس خبر دی واپس کئیو بلتا ماذا یرجعون چیس وائی دوییو بلتا قالت اوی فانظر نتو گورا ماذا یرجعون چی پس واپس کی گی دی یعنی سوائی او بلتا قالت اوی دی ملک ایوها الملوی سردارانو انی اولکی ایلی ایکن انراکلی شوی دی ماتا کتاب کریم کتاب عزت مند کتاب سرب مہر انہو یکنن دا مکتوب او دا خط چرے من سلیمان دا جانب دا سلیمان ندے یا انہو دا مضمون دا دی خط چرے اغدا دے من سلیمان دا جانب دا سلیمان علیہ السلام و انہو یکنن شان دا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنم دا اللہ تعالی سرا الرحمن چی عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے اللہ تعالی علی ادا چی سرکشی مکوی ما باندی لوی مکوی ما باندی دا خط عربی کی ہو کنا جب ہو دے سلیمان علیہ السلام شاید چی عربی ہو او عربی نم ہوا نو دا ټول دا غت تابع ورا جناتو پریان ذکر ملک چې ود عرب نو عربای کې ویل کېږي په خپل ماتخت باندې دا جمله لیکلې الله تعالی علی ادا چې سرکشی مکوا ما باندې واتونی راشه متا مسلمینا په حالت تابعدارای کې یا مسلمینا مسلمانان قالت اوه دې بتوره مشوره ګولا ایوه الملوی سردارانو افتونی حکم را کما تا فی امری په مامل زما کې را کما تا فی امری په مامل زما کې ما كنت قاطعتن نماز قاطعتن امرنو فیصله کوونکې د یو مامله کټ کوونکې د یو مامله حتا تشهدونی تر دې چې تاسو حاضر شې ما تا یا گواشې په مامل زما زه فیصله کوم تاسو حاضر یې قالوا وذيكم نحن لغو نحن لو قوتن نحن منجو لو قوتن خوندان د طاقت یو واولو باسن شدیدن خوندان د سخ جنگ یو والامر الیک او حکم اختیار تا ده والامر الیک او مملس پارل شوی د تا تا والامر وډر چ دی لیک استاد طرف نه بی فانظری پستو گورا تسو چکا مادا تا مرین تسو حکم کے قالت اوی دے ان الملوکا دا جنگ کی فیت خدا دے جنگ حل ندے ان الملوکا یکینن بادشاہان چی دی بادشاہان جنگی علی چی دی زا دخلو کریتن باغ وقت کے چی دی داخل چی کریتن یو کلیتا افسدوها ندی خراب کی دا کلی وجعلوها عزت اہلیا اذلا او اگرزی عزت من خلق دی کلی اذلا تنزلیلان وکذالک یفعلونهم دارنگی کار کئی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا الله خير بركاتك في الدنيا خير الدسوان يا الله رزقنا صلى الله تعالى عليه